ng leleng ko tinggalon. Utak hitung na soboy hulu pahon. Imataro to bahatu buwakku. Tano naman tua hako janganku. O tano to bana jogi. Na uptar bali. Sama si Lauli Amma bolak adaran na penalong Matina hangarap nangihan na sorasan Jatuh hibuk hitam na margo tangan iurak Risi magapotak Torok jomose pangisi na kapare Neso murang tahe na malomang rudeh Dolusek motor ni si gale gale tiak kabang sotahe Otano to matano hatu waki datano nama tua Natu maragam notahe di daun di panisi Mambahe na sabang tope gabe masiho mamere hina jogi Nagpenong leleng ko tinggal ko Butak itong naso ko'y hulu pahon Ima tano to bahatu buwakku Tano na martua hako dangaku O tano to Tana jogi Tana jogi Kaung tarbali Tadogo warmi Ay tao to Batao minauli Magkaliang ipulami Pulo sa masinauli Hauma bolak adaran na penalong At pinahan rarap Nangihan na sorasan Pulimong itaw na margota na niurak Bisi magapota Orang dobusek, pangisi magapare Leso murang tahe, na malomang rude Putik dobusek, kondorni si gale-gale Iyak kabang sotahe O tano to, tano atu wati Dan tano naman tua Maragam nota hei daun ipanisi Mambahen na sabang sope gabe masiho Mahnereng hina jogini Oh tano toba, tano toba dana martua Oh tano toba, tano hatu waki Dana na martua Natung maragam nota hei daun ipanisi